0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A witamy 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie w poniedziałek. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Burmistrz Pszczowa ogłosił żałobę, trwa dochodzenie śledczych w sprawie wczorajszej tragedii. Na Rosję trzeba wywierać presję, aby zmusić ją do zakończenia wojny, mówi szefowa unijnej dyplomacji. W przestrzeni dźwięk się nie rozchodzi, chyba że zaśpiewa Katy Perry. Amerykańska gwiazda wleci w kosmos za 1,5 godziny. Żałoba w Pszczowie po wczorajszej tragedii, ogłosił ją burmistrz miasta. Piotr Kowol przyznaje, że nie wiadomo, na jakich zasadach lokatorzy przebywali w budynku przy ulicy Lubomskiej. W tej chwili mamy wszystkie dane osób, które na dzień wczorajszy przebywały w obiekcie. To nie był budynek zgłoszony jako hostel, nie była oficjalnie prowadzona takowa działalność w tym budynku. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, tyle na dzisiaj wiemy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zginęło 4 mężczyzn i kobieta. Ich tożsamość pozostaje na razie nieznana, ale wiadomo, że byli to obywatele Polski, mówi Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Przesłuchania osób, które uratowały się z pożaru, ustalenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem tego budynku, zakresu ochrony przeciwpożarowej lub jej braku i na końcu opinie biegłych. Najważniejsza będzie oczywiście opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ustalono też, że obiekt nie był zarejestrowany jako hostel, dodała prokurator. Sposób funkcjonowania tego obiektu będzie również przedmiotem prowadzonego postępowania. Gdyby funkcjonował jako hostel, wówczas właściciela takiego obiektu obowiązuje szereg obostrzeń, m.in. właśnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej czy epidemiologicznej, natomiast w przypadku takiego najmu okazjonalnego, krótkoterminowego takich obostrzeń nie ma. Do tej pory w sprawie pożaru w Pszczowie nie została zatrzymana żadna osoba. Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała o presję na Rosję, by zmusić ją do zakończenia wojny. Kaja Kallas przewodniczy na Radzie z udziałem ministrów spraw zagranicznych. Spotkanie w Luksemburgu odbywa się w cieniu wczorajszego ataku na Sumę, w których zginęły 34 osoby. Wczorajszy atak to dowód na to, że trzeba zwiększyć dozbrajanie Ukrainy w trybie pilnym, mówiła szefowa unijnej dyplomacji. Mamy już 2/3 mojej inicjatywy amunicyjnej. Chodzi o przekazanie Ukrainie 2 milionów sztuk amunicji o wartości 5 miliardów euro. Konieczne jest zaostrzenie sankcji na Rosję. Tak z kolei mówił litewski minister spraw zagranicznych. Kęstutis Budrys zaapelował o zakaz importu rosyjskiego gazu skroplonego i objęcie restrykcji koncernu jądrowego Rosatom. Nadszedł czas dla Europy do działania. Polska prezydencja sonduje możliwość nałożenia na Rosję 17 pakietu sankcji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Trwająca w Polsce transformacja energetyczna jest priorytetem, ale jednocześnie największym wyzwaniem gospodarczym na najbliższych kilkanaście lat, mówi wiceminister klimatu Miłosz Motyka. W Senacie trwa spotkanie przewodniczących Komisji do Spraw Klimatu i Energii. Odbywa się ono w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Myślę, że te wszystkie kryzysy z ostatnich lat, pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, COVID-19, kryzys gospodarczy, który może się później kształtować przerwanie łańcuchów dostaw, wojną handlową, wskazuje nam, że przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie. Powinniśmy być silni tym, co produkujemy i na współpracę w zakresie gospodarczym zwracać bardzo mocną uwagę. Kolejne spotkanie parlamentarzystów z krajów Unii Europejskiej odbędzie się w maju i będzie poświęcone zdrowiu. Na koniec w serwisie Trójki informacja Supernova, czyli Katy Perry ad Astra. Amerykańska gwiazda poleci w gwiazdy za 1,5 godziny. Rozpocznie się wtedy tak zwane okno startowe. Będzie to pierwszy komercyjny lot kosmiczny z udziałem wyłącznie żeńskiej załogi. I'm gonna ace space. How are you feeling? I am feeling so grateful. Prywatny lot opłaciła firma Blue Origin, miliardera Jeffa Bezosa. Prócz Katy Perry na pokładzie rakiety New Shepard wejdą dziennikarki i naukowczynie. Misją będzie dowodzić Lauren Sanchez, dziennikarka i partnerka Jeffa Bezosa. Lot potrwa kilkanaście minut. Rakieta poleci na wysokość 100 km, zatem kobiety doświadczą stanu nieważkości i zobaczą krzywiznę naszej planety. Sterować nie będzie trzeba, maszyna będzie obsługiwana w pełni autonomicznie. Kapsuła powróci na Ziemię za pomocą spadochronu i miękkiego lądowania. Natomiast rakieta nośna wyląduje kilka kilometrów od miejsca startu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Poprzedni, wyłącznie kobiecy lot kosmiczny odbył się ponad 60 lat temu. W czerwcu 1963 roku Walentina Tereszkowa wyleciała w przestrzeń na pokładzie statku Wostok 6. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i w większości regionów pogodnie, deszcz i burze spodziewane są na północy i zachodzie, najchłodniej na Suwalszczyźnie 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 23. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal ciepło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14:05. Tomek, Romek, Tytus, Romek, Tomek, a Tomek Wójcik zakończył już swój dyżur, ale chciałem powiedzieć, że tyle mówimy o tym, że Katy Perry poleci w kosmos i dozna stanu nieważkości, to może przypomnijmy fragment chyba jej największego nagrania. No ciekawe, czy będzie to śpiewała na pokładzie statku, który wyniesie ją w kosmos. Tu Myśliwiecka 357. 14:06. Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Pragniemy Państwa uspokoić. My zostajemy w Warszawie. To się znaczy we Wachsowili. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burn in my feet. Wake me up in July. Halo Monika, już jest kwiecień, do lipca to jeszcze 3 miesiące, a za oknem piękna pogoda. Wachsowi i Brodka na początek godziny drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357, w której teraz sięgamy, odpalamy po raz pierwszy w tym tygodniu naszą płytę wczesno-popołudniową tygodnia w tym programie. Ja się bardzo cieszę. Płyta okazała się 28 marca. Nosi tytuł A Little Death Wishes. A nagrały ją siostry Sierra i Bianca Cassidy, czyli działający od 22 lat zespół Cockroachy. No dobrze, to teraz, żeby zbyt wiele nie mówić, będzie pewnie jeszcze okazja w tym tygodniu, bo nagranie, które wyemitujemy, trwa 6 minut i 3 sekundy, a nawet 0,2 z płyty tygodnia wczesno-popołudniowej Cut, Stitch, Scar, Cockroachy. For myself, a chance, and I need. I heard it.

wskoczą na sam szczyt naszej listy przebojów. Na razie na 5 z 9 w miniony piątek. Przypomnę, lista o 19 w piątki poleca Michał Grabkowski, chociaż ten tydzień jest szczególny i notowanie odbędzie się to piątkowe w lany poniedziałek o 19, już teraz zapowiadam. Na pierwszym znowu The Cure Alone, na drugim Kaśka Sochacka Szum, na trzecim Mela Kotelu Himalaje, na czwartym Abracadabra Lady Gaga i na piątym właśnie Metro na balkonie. Głosować można przez naszą stronę. Polecam poniedziałek, więc warto się przyjrzeć i przysłuchać nowościom. Sorry, to jest nowe nagranie Nouvelle Vague wspólnie z Hanuhu. Ridiculous beliefs. I kinda put my foot in it, and you are underneath. So I say sorry. I hope it will do. But words do that effect have no effect on you. So I say sorry. I hope it will do. Searching for something that doesn't exist. You can talk about permissiveness and wanting to be free. Well, that sounds really nice, but can't you spare a thought for me? There's all these words inside can hide this feeling of betrayal, and the only thing I've got to give is this apology. So I'll say sorry. I hope it will do. But words do that effect have no effect on. Piękne. Sorry. Nouvelle Vague i Hanahu. Nowość w tym tygodniu. Podobnie jak i to nagranie, z obu tych nowych piosenek nie ukrywam. Bardzo się cieszę i będziemy do nich w tej audycji na pewno wracać. Baby Star. Wraca Matthew Herbert, a śpiewa w tym nagraniu Momoko Gill, londyńska perkusistka i wokalistka. To także zapowiedź ich wspólnej płyty. 24 minuty po 14. Bye.

Po pierwsze, mówienie do siebie pomaga uporządkować myśli. W naszym umyśle często panuje chaos, nad którym trudno zapanować i dlatego najlepiej zacząć o tym mówić. Dlaczego? Ponieważ w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć kilku rzeczy jednocześnie, nasze myśli muszą ustawić się w kolejce, która uwzględnia także hierarchię ważności. Po drugie, wypowiadanie czegoś na głos pozwala lepiej zapamiętywać. Mózg wkłada w taką czynność więcej wysiłku, bo przecież mowa angażuje cały aparat mowy. Następnie aktywowany jest słuch, a w końcu rozumienie tego, co sami i same od siebie słyszymy. Większe zaangażowanie to sygnał dla naszego umysłu, że to, o czym mówimy, jest bardzo ważne. W końcu nie mógł się napracować na darmo. Jak pokazują badania, mówienie na głos jest skuteczniejszą metodą nauki niż ciche czytanie. Po trzecie, to bardzo dobry sposób na rozładowanie napięcia. Rozmowa z samym i samą sobą pozwala nazwać i oswoić uczucia, których właśnie doświadczamy, a przez to złagodzić stres, ponieważ rzecz nienazwana to rzecz nieznana, a więc obca i zagrażająca. I wreszcie po czwarte, słowa skierowane do samego i samej siebie mogą nas także motywować do działania oraz podnosić poziom pewności siebie. Co ważne, należy to robić w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyli ja, oraz w czasie teraźniejszym, tak aby nie wytworzyć dystansu psychicznego. Badania na sportowcach pokazują, że ci, którzy motywują się na głos, osiągają lepsze wyniki od pozostałych zawodników. Czasami jednak dystans się przydaje. W trudnych sytuacjach bardzo skuteczne okazuje się mówienie o swoich przeżyciach w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. I tak na przykład zamiast zdania jestem bardzo napięty, lepiej powiedzieć jesteś bardzo napięty albo on jest bardzo napięty. Osiągamy w ten sposób dystans psychologiczny, który pozwala lepiej radzić sobie z lękiem, stresem i niepokojem. Kiedy więc następnym razem przyłapią się Państwo na mówieniu do siebie, mogą być Państwo spokojni. To wszystko dla naszego zdrowia. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jutro o tej samej porze ja przypomnę, że już można sięgać, znaleźć, kupić, zdobyć, pożyczyć i czytać, jak słowo daje współczesny poradnik językowy autorstwa Mateusza. To Sophie Alice Baxter.

zatrzymał się w jednym z kilku hoteli na lotnisku na 2-3 doby, by korzystać tylko z atrakcji na lotnisku. This is one of the best airports in the world and this is why. It has the world's tallest indoor waterfall, the Rain Vortex. Większość zwiedzających odwiedzi gigantyczne centrum handlowe Jewel. Są tam również liczne ogrody, w tym centrum motyli oraz 40-metrowy Rain Vortex, czyli największy na świecie kryty wodospad. Są też centra spa, wystawy, muzeum, kino, a nawet park rozrywki z dinozaurami. Skytrax uznał również lotnisko za gastronomiczną krainę cudów. Port zdobył też nagrodę za najlepsze na świecie lotniskowe toalety. Obecnie trwają prace nad rozbudową lotniska. Powstaje kolejny, piąty już terminal, a władze wydadzą w ciągu najbliższych 6 lat ponad $2 miliardy na poprawienie jakości usług, mówi CNN Jason Go, wiceszef działu zarządzania lotniskiem. Changi Airport is a destination and when you make this destination attractive, filled with amenities, they will come early. Port lotniczy musi się powiększać, bo znacznie zwiększa się co roku liczba pasażerów samolotów, co wiąże się z kosztami społecznymi. Rozwój bardziej zrównoważonego ekologicznie paliwa lotniczego, tak zwanego SAF, nie na dąża za popytem na podróże samolotami, przyznaje Julia Simpson, przewodnicząca Światowej Rady Podróży i Turystyki. We're only making 1% of it that we need. So I go out there and I tell governments that we need to start incentivizing the production of SAF. Szef linii lotniczych SpiceJet Ajay Singh zwraca też uwagę na światowy niedobór samolotów, a także części do nich. It's clear that there's going to be shortage of capacity. I think the world needs more aircraft. Our region, Asia Pacific needs more aircraft. Z drugiej strony na szali są ogromne pieniądze z turystyki, które zasilają gospodarki krajów Azji Pacyfiku i miliony nowych miejsc pracy w branżach turystycznej i lotniczej. 64 miliony miejsc pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Changi sprawiło, że nieaktualny stał się już trend TikTokowy pokazujący, jak można w jak najkrótszym czasie przejść przez terminal. Lotnisko w Singapurze trzeba zwiedzać w wersji slow, o ile oczywiście mamy odpowiednio gruby portfel. Ciekawe, czy na lotnisku w Singapurze kiedykolwiek w tamtejszym kinie pokazywano passengera palucha albo było szkolenie z zapowiadania odlotów i przylotów, ale tego się dzisiaj nie dowiemy, może w przyszłości. Mam też informacje dla fanek i fanów odcinka Przystanek Świat. Jutro będzie o Paddingtonie.